Dziękuję. To był koncert Kasai, nagrany w Trójce w czerwcu 2019 roku przez Jarosława Regulskiego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W drugiej godzinie Trójkowego Archiwum Muzycznego usłyszymy także dosyć niedawno nagrany w Trójce koncert zespołu Bokka. Grupa wystąpiła w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 6 maja 2018 roku, a usłyszeliśmy trzecią płytę zespołu Life on Planet B. Album wymyka się z zaszufladkowaniu, od razu uprzedzam. Muzyka na nim bywa i zmysłowa, i pełna energii. Jak sam zespół określa, mamy własną planetę, na której czujemy się najbliżej kosmosu. Świeci na niej słońce, a gdy zapada noc, jest tak ciemno, że widać wszystkie gwiazdy. Bardzo romantycznie. Przed Państwem trójkowy koncert zespołu Bokka. Thank you. Tears. Thank you. Wysłuchaliśmy koncertu grupy Bokka, nagrania w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 2018 roku dokonał Przemek Nowak. Koncerty i audycję przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję